باپا کیا بے اولاد عورت کی نظر بچوں کو لگتی ہے؟ بعض لوگ ایسی عورت کو کہ جو بے اولاد ہو منحوس سمجھتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ بے اولاد عورت کو منحوس سمجھنا یہ بہت بڑی بدگمانی ہے، اور مسلمان پر بدگمانی حرام ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے تو اس لیے یہ بالکل یعنی کہ سخت بدگمانی کہ کوئی بیچاری بے اولاد ہے، بھانج ہے، ایک تو اس کو بھانج پن کا رنج اور مزید معاذ اللہ اس کو منحوس سمجھا جائے، نعوذ باللہ من ذالک، اس سے توبہ کرنی چاہیے، تو یہ شیطانی حربہ ہے. اور نظر لگنا یہ کوئی اولاد اور بے اولاد سے تعلق نہیں اس کا، بلکہ کسی شخص کی بھی نظر لگ سکتی ہے، روایات احادیث بھی ہیں نظر لگنے کی، چنانچہ حدیث پاک میں العین حق، یعنی نظر کا لگنا حق ہے. ایک اور حدیث شریف میں ہے، اگر کوئی چیز ایسی ہوتی کہ سبقت کرے قضاء و قدر پر، یعنی تقدیر پر سبقت کرے، تو ضرور آنکھ سبقت کرتی، یعنی نظر بد سبقت کرتی. ایک اور روایت ہے کہ عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوبصورت جسم کو دیکھ کر اس کی تعریف کی، حالانکہ یہ صحابی تھے تعریف کرنے والے، تو وہ یعنی سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکرا کر زمین پر تشریف لے آئے. جب اس کی خبر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم کے غسالے کو، یعنی کہ غسل دینے کو، بعض روایتوں میں یہ کہ مخصوص جگہوں کے دھوون کو سہل رضی اللہ تعالی عنہ کے سر اور پشت پر ڈلوایا، تو وہ اسی وقت اچھے ہو کر چل دیے. اس سے کوٹکوں کی اصل بھی ملتی ہے، مفتی احمد یار خان نجیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ جو شریعت سے نہ ٹکراتے ہوں، تو یہ ایک ٹوٹکا تھا کہ وہ جسم کے بعد اعضا کا غسل دلا کر، نہ اس کا دھوبن وہ دھلوا کر جگہ، یا اس جگہ کا کپڑا دھلوا کر وہ ان پر ڈالا گیا، جن کی نظر لگی تھی انہی کا، تو جن کو نظر لگی تھی ان پر جب ڈالا گیا تو وہ صحت مند ہو گئے، ان کی تکلیف دور ہو گئی. نظر بد دور کرنے کے اور بھی بہت سارے اوراد بھی ہیں، خصوصاً سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ پڑھ کر بھی نظر بد کے لیے دم کیا جا سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.